vaccinatietempo en de ziekenhuisbezetting. De zorg is de rekker echt uit. Die kunnen we niet nog een keer vragen zo op de schaal als men heeft gedaan. En het aantal te verwachten ziekenhuisopnames is bijvoorbeeld gewoon vergelijkbaar met de eerste golf. Nou, als je dat allemaal even in een anderhalve maand tijd te verstouwen krijgt, dan moeten opnieuw operaties worden afgezegd, opnieuw verloven worden ingetrokken. Dat kunnen we de zorg niet aandoen, die rekken ze eruit. Aan de andere kant is de rekker ook echt wel een beetje uit in de samenleving. We kunnen ook niet heel lang meer allerlei beperkende maatregelen voor iedereen opleggen. De rek is eruit, aldus Hugo de Jonge. In landen om ons heen, zoals Duitsland, Frankrijk en Italië, wordt er al gewerkt met een coronatoegangsbewijs. Dat zorgt daar ook voor veel weerstand. In Frankrijk gaan wekelijks al duizenden mensen de straat om te protesteren daartegen. Robert Willemsen van het Koninklijke Horeca Nederland die vertelt bij Hart van Nederland dat hij zijn toegangspas ook echt niet ziet zitten hier in Nederland. Dat zou betekenen dat je weer een drempel oplegt voor mensen om de horeca en de cultuur te bezoeken. Waarvan het maar de vraag is of die maatregel nodig is. Dus ja, wat ons betreft een zware beperking. De meerderheid van de Tweede Kamer die moet overigens nog wel instemmen met het plan van Hugo de Jonge. Maar ook in Den Haag zijn er kritische geluiden te horen. De toegangspas mag geen dwangmiddel zijn om zoveel mogelijk mensen te laten vaccineren, vinden de meeste politici. Josette Dame, politiek filosoof aan de Universiteit van Leiden, is zelfs bang dat mensen straks geen keuzevrijheid meer hebben. Dat vertelt ze in Nieuwsuur. Nou, ik vind dat heel zorgelijk. En dat heeft te maken met twee dingen. Enerzijds met het basisprincipe in de liberale samenleving dat jij zelf de baas bent over jouw eigen lichaam. Dus ook zelf beslist of jij die vaccinatie wil nemen of niet. En met dit voorstel wordt jouw keuzevrijheid wat betreft dat punt wel heel erg ingeperkt. En dat raakt ook aan jouw grondrecht op lichamelijke integriteit. En ik denk niet dat het wenselijk is als we nu die grens overgaan dat de overheid zich bemoeit met de keuze die jij over jouw eigen lichaam maakt. En het tweede punt, dat heeft te maken met de mogelijke tweedeling die er zo kan ontstaan tussen gevaccineerden enerzijds en ongevaccineerden anderzijds. En we zien al dat die ongevaccineerde groep steeds meer in sociaal isolement raakt met een eigen leefwereld. En dit voorstel zal daar alleen maar aan bijdragen. Zoals de dame was dat, politiek filosoof aan de Universiteit van Leiden. Toch vindt niet iedereen het toegangsbewijs een slecht idee. Hart van Nederland deed namelijk een onderzoek onder ruim 3000 Nederlanders. En daaruit blijkt dat een meerderheid van 57% het coronatoegangsbewijs helemaal geen slecht plan vindt. Hart van Nederland ging de straat op om voorbijgangers naar hun mening te vragen. Ik denk dat het wel goed is dat mensen de corona-app moeten laten zien. Ik respecteer de mening van mensen die het niet doen. Maar ik vind wel, ja, op een gegeven moment krijgen we toch de cultuur van inenten met een bewijs. Dan mag je naar binnen. Ik vind het erg beperkend. Ja. Ik zou het veel fijner vinden dat we gewoon met elkaar kunnen leven en samen zijn op een gezonde manier. Zonder dat je moet laten zien of je al dan niet gevaccineerd bent. Ja, kortom, genoeg stof om over te praten. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Want zowel bij ons als in het buitenland is er veel te doen over die coronatoegangsbewijzen. In Frankrijk moeten reizigers die met de bus of trein willen zelfs een toegangspas laten zien. Dan gaan ze dus al een stapje verder. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Moeten wij in Nederland ook zo'n coronatoegangsbewijs gaan invoeren? En zo ja, hoe streng moeten we dan zijn? Moet het dan ook voor de bus en de trein bijvoorbeeld gaan gelden? Of vind je juist het helemaal niet passen in de Nederlandse samenleving, zo'n coronatoegangsbewijs? Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Coronatoegangsbewijzen zijn een goed idee. 0800 1121 of de app van Radio 1. Hoe denk jij over coronatoegangsbewijzen? Vind jij het een goed idee? 0800 1121 of de app van Radio 1. Don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Don't cry, you can rely on is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping together your voice. You're smoking and last cigarettes. All you can get, turning your orbit around. Out of, out of, out of is all we have. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping. Cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Goedemorgen, dit is Radio 1. Rustig wakker worden op deze maandag 6 september met Wilco en Jesus etc. Iedereen in Nederland heeft geen vakantie meer, helaas. Dus je bent vast onderweg naar je werk of net wakker. Of je ligt nog lekker wakker of je komt net terug van waar dan ook. Praat mee via 0800-1121. Ik ben benieuwd namelijk naar je mening. We hebben het over coronatoegangsbewijzen. Vind je dat een goed idee? Hugo de Jonge liet vrijdag weten dat in te willen voeren aan het einde van deze maand. Maar ja, past dat wel in de Nederlandse samenleving? Ingrid zegt, wat een onzin. Door een toegangsbewijs is het invoeren. Door dat in te voeren splijt je de samenleving juist in tweeën. Dat lijkt me echt niet wenselijk. Bert zegt in de Radio 1-app, goedemorgen Stefan, ik ben het helemaal eens met de stelling. Met een goed toegangsbewijs kunnen we de maatschappij op een veilige manier weer openen. We moeten ons oude leven toch weer een beetje terug kunnen krijgen. En Mika zegt, ik ben het hiermee oneens. Een bewijs voor de horeca of een evenement vind ik prima, maar de trein of bus vind ik wel een beetje ver gaan. En wie moet dat dan gaan controleren? De buschauffeur zeker. Dank jullie wel voor je appje. Via 0800-1121 mag je ook je mening laten weten en kan je zelfs met mij in gesprek gaan, als je dat wil. En dat wilde Eddie wel. Eddie, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe denk jij daarover? Vind je coronatoegangsbewijzen een goed idee? Nee, ik vind het een heel erg slecht idee. Ik vind dat wat de regering eigenlijk ons flikt, dat is eigenlijk, ja, ik noem het maar de kaasschaafmethode ten aanzien van de vrijheid dan. Iedere keer gaat het dus weer een plakje van af. En het schuift dus steeds verder op allemaal. En nou ja, Frankrijk is dus al verder als Nederland op dit gebied. En men neemt dus eigenlijk de dingen van andere landen over. En dat noem jij de kaasschaafmethode. Dus er wordt de hele tijd een heel klein stukje van onze vrijheid naar jouw idee ingeperkt. Ja. En als ik er met mensen over discussieer, dan zeggen ze vaak, ja, maar zo erg als in Frankrijk is het nog niet. Nog, zeg ik dan, nog. Zo erg als in Frankrijk is het nog niet. Ja. Maar het schuift dus steeds verder op. En ook in Duitsland, ik deed vroeger altijd graag boodschappen in Duitsland. Nou, dat kan nou niet meer. Want je moet nu is het geloof ik helemaal, kom je er niet meer in. Je moet een PCR-test kunnen overleggen of bewezen hebben dat je gevaccineerd bent. Ik ga daar niet aan voldoen. Ik vond dat altijd leuk om de grens over te gaan, maar dat kan momenteel gewoon niet meer. En met welke reden heeft Duitsland het ingevoerd? Met de reden? Ja, dezelfde reden die eigenlijk over de hele wereld geldt. Dat vind ik het enge juist. En welke is dat? Nou ja, het virus waar ik zelf niet echt in geloof. Niet op die manier in geloof, laat ik het zo zeggen. Ik geloof wel dat er een griepvirus is en dat men het een naam heeft gegeven, maar niet op die manier, als een killervirus. Nee, en met welke reden wordt zo'n coronatoegangsbewijs dan naar jouw idee ingevoerd? Met wat voor reden? Nou, ik heb het idee dat het eigenlijk meer een kwestie is van macht uitoefenen. En dat is dan op wereldschaal, hoor. Want men aapt elkaar eigenlijk allemaal na. En ik denk ook dat het niet alleen maar aan onze regering ligt, maar er zit natuurlijk iets boven. Ja, en wat is dat daarboven dan? Kan je dat omschrijven? Ja, eigenlijk een soort wereldregering, een steltje elite die dat eigenlijk toch van bovenaf bepalen. Mensen met heel veel geld, met heel veel invloed. Ja. En onder andere de WHO is natuurlijk zo'n instelling. Maar hoe dat nou precies in elkaar zit, qua als je daar een heel schema van zou maken, dat heb ik even niet in beeld. Maar er zit natuurlijk wat boven onze regering. Brussel is sowieso alweer hoger. Ja, dat is natuurlijk de Europese Unie. Zijn de bewijzen natuurlijk voor deze theorie niet heel sterk? Maar jij zegt dus daar zie jij een verklaring. Hoe denk je dat die er toch gaat komen, zo'n coronatoegangsbewijs? Of denk je dat wij in Nederland dat niet gaan invoeren? Ik ben bang dat we het wel gaan invoeren. Al lopen wij, net als met de mondkapjes, we lopen altijd wel een beetje achter. Want wij zijn natuurlijk een beetje een vrijgevochten landje. Maar ja, precies, daarom vroeg ik het. Omdat je natuurlijk dan, de Fransen die zijn heel streng met het invoeren. Daar is natuurlijk ook veel kritiek op. Er zijn veel protesten tegen elk weekend. Nederland lijkt altijd een wat vrijgevochtere staat dan in zo'n Europese Unie. Dus daarom vroeg ik me af, komt dat dan in Nederland? Zou dat passen in de Nederlandse samenleving? Nou, het past niet echt, maar ik heb toch wel het idee dat ten aanzien van corona... ja, ik volg dat gewoon echt en ik merk dat er toch iets heel anders gaande is eigenlijk. Een heel ander soort energie. En ik heb eigenlijk ook nog een geloofstrauma. Er zijn weinig mensen die eigenlijk corona vergelijken met een geloof. Ik maak die link wel. Ja, ik bedoel dus niet dat een geloof altijd maar met een god te maken heeft, maar eigenlijk meer het mechanisme. De overtuiging. Het mechanisme van dogma's, van het opleggen van dingen. En om daar een vergelijking van te maken, de gesprekken die onder de coronamensen, de gesprekken die erover gaan, die gaan een beetje in de sfeer van en heb jij je al laten vaccineren? Nee, nog niet. Oh, het wordt nou eigenlijk wel tijd dat je laat vaccineren. En je wordt als het ware daarheen geduwd. Nou, en als ik dat dan weer even vertaal met een geloof waar ik in gezeten heb. Ik was vroeger gedwongen Jehovah's getuige. Daar was het gesprek. Jij ziet heb jij vergelijkenis. Je eigenlijk al laten dopen? Ja, jij ziet vergelijkenis. Maar dan kan je natuurlijk ook zeggen, aan de andere kant zou je die overtuiging ook hebben. Bij de coronasceptici. Je bedoelt de coronasceptici als een die hebben ook een eigen overtuiging natuurlijk. Ja, maar ik zelf bijvoorbeeld, ik vind mensen die zich hebben laten vaccineren, ik vind dat moet een vrije keus zijn. Ja. Ik ben niet tegen de mensen die dat... die mensen maken een keuze. Vroeger heb ik ook de griepprik gehaald, maar ik ben er de laatste jaren ook mee gestopt. Maar goed, dat moet een vrije keuze zijn. Ja, nou, en zo zou een coronatoegangsbewijs dat dan inperken. Dankjewel, Eddie. We gaan even kijken wat de rest van de luisteraars ervan vinden. Prima. Dankjewel dat je belde naar 0800-1121. Heb je nou zitten luisteren en wil je hierop reageren? Bel dat nummer of stuur een appje in de Radio 1-app. Piet, goedemorgen. Ja, goedemorgen Stefan. Ja, het is een goed idee. Het werkt. Je kunt aan de ene kant zien dat heel veel mensen de straat op gaan om te protesteren. Eerst was dat in Frankrijk, nou is dat in Nederland. Maar het effect van het verhaal in Frankrijk is dat meer mensen zich de laatste tijd hebben laten vaccineren in achterstandswijken, onder andere rond Parijs. Dus de vaccinatiegraad 20% omhoog gegaan. Dus het werkt gewoon. En als je ziet dat de andere kant van de medaille is, dat we anders weer te maken krijgen met avondklokken en het hele circus wat we anderhalf jaar gehad hebben, dan is dit gewoon een goed alternatief. Want die vaccinatie... Het is eigenlijk een goede manier om die 2 miljoen mensen die nog niet gevaccineerd zijn, in ieder geval een groot deel daarvan alsnog een vaccinatie te laten halen. Ja, die vaccinatiegraad, zeg maar boven de 70%, dat is heel moeilijk. Dat vlakt altijd af. Om verder omhoog te gaan, dat is zeer gecompliceerd. En het is de enigste manier ook omdat zeg maar, de effectiviteit van de inenting afvlakt. Hè? Na een periode gaat het terug naar, 70, 65, misschien 50%. Dat je toch weer meer kans maakt om ziek te worden. Is het een manier om... om beter voor de bevolking om te kunnen gaan. Plus het feit, dat is eigenlijk het tweelingbroertje ervan, dat zoals veel bedrijven gaan ook vragen of mensen gevaccineerd zijn die naar hun werk komen, of die in het ziekenhuis op kwetsbare afdelingen werken. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En het is de enigste manier om uit die ellende te komen. En dat mensen in fake news geloven, dat moeten ze zelf weten. Maar ik bedoel, laten we hopen dat gezond verstand zegeviert. Ja, dus jij zegt eigenlijk, het is gewoon de enige manier om uit die crisis te komen. Maar aan de andere kant is de kritiek natuurlijk ook op wel erop dat het niet des Nederlands is om mensen eigenlijk tot zover te... mensen noemen dat dan dwingen. Ja, je kunt het gewoon samenvatten, nood breekt wet. Ik bedoel, er is gewoon een noodsituatie aan de gang die we nog nooit gezien hebben in Nederland. En dan moet je effectief op inspelen. En het is niet anders. Leuker kunnen we het niet maken, zou de Belastingdienst zeggen. Ik bedoel, het is zoals het is. Of het is dit, of het is straks... als die 2 miljoen mensen, als daar een bepaald percentage door de Delta-variant straks weer in de ziekenhuizen liggen, en we zitten in het najaar op 10.000 besmettingen per dag, en hele hoge ziekenhuisopnames en op de intensive care, ja, dan is het hek van de dam, krijgen we in de avondklok. Ja. Al die ellende weer terug. Dus... Maar goed, Piet, zou jij, als je, stel je bent 2 keer gevaccineerd, zou jij dan nog binnen blijven bij zo'n avondklok? Ja, of ik binnen zou blijven, dat weet ik niet. Ik bedoel, je kunt een hondje kopen en dan mag je toch naar buiten. Dus dat is een ander verhaal, maar ik bedoel... Nee, ik bedoel natuurlijk meer de mensen die gevaccineerd zijn. Die gaan natuurlijk... Ja, waarom zou je dan nog binnen blijven? Voor wie heb ik me dan gevaccineerd? Ja, voor jezelf natuurlijk, maar... Ja, nou ja, goed, dat is afhankelijk wat men ons oplegt. Hè? Een Nederlander dient de wet te handhaven, dus dat moeten we dan maar weer afwachten. Maar ik bedoel, ik ga ervan uit dat het algemeen belang wordt gediend door de regering en al die ellende eromheen, dat mensen het niet vertrouwen en complottheorieën, dat is gewoon... klinkklare onzin. Dat is kletskoek. Duidelijk. Dankjewel, Piet, dat je belde. Oké. En een fijne ochtend alvast. Je mag reageren via 0800-1121 of een appje sturen in de Radio 1-app. Daar zegt Karin, niet geloven in het virus. Meneer mag eens een dagje mee gaan draaien in het ziekenhuis. Geen enkel respect daarvoor. Het virus gaat niet weg. Vrijheid is hier nog altijd een groot goed. Splijting, samenleving door gebrek aan respect en loyaliteit. Niets is blijvend. Die tweedeling is er al in de samenleving, zegt Nancy. Een vaccinatiebewijs maakt het niet erger. Ik ben trouwens wel voor een bewijs. Groetjes, dankjewel voor je reactie, Nancy. Peter zegt, goedemorgen. Hebben de COVID-19 ontkenners een verklaring bij zich dat zij de besmetting niet in het ziekenhuis of op de IC opgenomen willen worden? En Gijske de Ruig zegt, toegangsbewijs, absolute onzin. Een vaccin betekent niet dat je niet besmettelijk bent. Dus is het schijnveiligheid. Bovendien zal dit virus blijven muteren. Dus over enkele maanden moeten we ons weer een nieuwe boosterprik laten geven. En zo blijven we aan de gang. Ik zet in op preventie en optimaliseren van het eigen immuunsysteem. Zonder onderliggend lijden en voldoende vitamine D is de kans op een IC-opname kleiner dan 1%. En Jesse zegt, een slecht idee vind ik het ook. Iedereen moet de mogelijkheid hebben naar een café, bioscoop of theater te kunnen. En René laat weten, ik ben tegen coronamaatregelen met toegangsbewijzen. Het wijst steeds meer naar het Bijbels getal van het beest. Nou, je kan in de app van Radio 1 blijven reageren. Of een audio-appje mag je daar ook achterlaten. Maar je kan ook altijd bellen naar 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. En gebeld heeft ook Joost. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben met Joost. Goedemorgen, Stefan. Soms vind ik het een komisch gebeuren. Dat als mensen naar Zandvoort willen, naar Max, dan moeten ze toch een toegangskaart hebben. En als je naar de film wilt, toegangsbewijs hebben, anders kom je gewoon niet binnen. Nu hebben we een pandemie, dan zijn misschien die maatregelen nodig. Dus wat doen mensen dan zo moeilijk over? En ik geloof dat het José was die zei, als mensen het... Een oud gezegde is van de gezonde mens heeft vele mensen en de zieke maar één. Maar als je echt heel erg ziek bent, dan leer je het wel af. Dat was pas ook bij één vandaag. Die man die zo tegen de corona was en protesteren volop, totdat hij het zelf kreeg. Dus ik bedoel, mensen moeten gewoon kijken wat nodig is. En dat is gewoon accepteren en een keer respect hebben voor alle anderen. Ook in het ziekenhuis en in de samenleving. En niet overal tegen ageren. En waar komt dat wantrouwen vandaan, denk je? Een deel is dat, denk ik, uiteraard het beleid. Maar het is ook de social media. Hè. Daar worden mensen gewoon gek van. Ik weet ook nog heel goed dat een paar jaar geleden... was volgens mij ook bij een van de programma's op televisie, de actualiteiten... dat het gewoon in je hersenen dingen verandert. Als je constant op het schermpje zit te kijken en verkeerde informatie krijgt... die zet zich toch vast in je hele psyche. Ja, je kan natuurlijk in een verkeerd algoritme uiteindelijk belanden... en dan ga je over jou... waar jij in gelooft, krijg je natuurlijk alle berichten die daar voeding voor zijn. Die komen er elke keer voorbij en zo kan je in een soort fuik natuurlijk belanden. Wat vind je dan van mensen die dat niet willen, die coronatoegangsbewijs? We begonnen met Eddie en die zei eigenlijk... ik vind dat eigenlijk helemaal nergens op slaan, ik wil dat niet. Nee, dat is prima, dat mag ook. Kijk, als ik zeg van ik wil de weg op met een auto, dan heb ik een rijbewijs nodig. En als ik dat niet heb, dan mag ik daar niet aan deelnemen. Ik vind prima als hij zegt ik wil me niet laten vaccineren. Maar dan zitten daar gewoon door de omstandigheden nu, zitten daar beperkingen aan. En ja, daar moet je dan denk ik aan voldoen. En ik vind ook wat jij vroeg met de avondklok, dat als die gewoon ingesteld is en mensen houden zich daar niet aan, dan denk ik dat er of op ingegrepen moet worden. En terwijl als ik bij iemand zomaar de tuin binnen inloop en ik zeg van joh, ik kom hier bij jou eens even in de tuin wonen, dan wordt meteen de politie gebeld. Dus ik bedoel, mensen moeten dat wel eens proberen in perspectief te plaatsen voor zichzelf. Ja. Als ze het een niet willen, moeten ze het bij een ander ook niet doen. En zeker niet voor de samenleving. Je moet er iets voor een ander over hebben. Ja, maar ik kan aan de andere kant ook u zeggen, ik heb al 1,5 jaar of 2 jaar lang bijna alles over voor een ander. Ik denk dat als we wat meer voor elkaar over zouden hebben, dat we een hele andere wereld zouden hebben, denk ik. Ik denk, het is allemaal toch een beetje ik. Dus, of zoals ik het mooi laatst een dame hoorde zeggen op televisie, het is I, me, my, mine, myself. Daar gaat het een beetje om. Ja, me, myself en I. Ja. Ja. Ja, precies. Dus jij zegt eigenlijk, waarom niet zo moeilijk doen misschien? En je moet het ook dan in een groter perspectief plaatsen. We doen het voor elkaar. En zo'n coronatoegangsbewijs zou alleen maar dat versterken en zou in ieder geval erbij helpen dat mensen gewoon weer dingen kunnen blijven doen. Ja, en anders kunnen ze een keer nog een oefeningetje doen. Ik weet niet, Stine Jensen ken je misschien wel, de filosofe. Die heeft een keer een heel mooi programma gehad. Zij is naar Korea geweest, waar dat er dan een soort, laat ik zeggen, een oefening of een bewustzijnsoefening. Je gaat op bed liggen en je denkt dat je tussen die 6 plankjes ligt en dat het gewoon over en uit is. Gewoon goed binnen laten komen. Hoe beperkt het allemaal is en hoe snel je van deze aarde weg kunt zijn. Dan word je misschien wat nederiger van. Gewoon eens een beetje je mondje houden en gewoon eens goed je best doen. En voor elkaar opkomen. En vooral de gezondheid in acht nemen. Want het kan zomaar afgelopen zijn. En als je dan ziet wat de mensen in het ziekenhuis allemaal doen en hoe dat daartegen opgetreden wordt, soms mensen met een grote mond, dan ja, dat is toch, daar lust eigenlijk de honden geen brood van, hè. Heb je het zelf wel eens, heb je die oefening zelf wel eens gedaan? Nou, ik kom ik ben daarin al een heel ander mens. Ik bedoel, toen ik 19 was, toen was ik al met dingen bezig. Dat heb, als je dan een schoolvriend verliest, en dan denk je wel, het leven is heel erg betrekkelijk. Het kan zomaar snap dat je s'avonds al niet meer thuis komt. Mensen hebben allemaal een hele grote mond. En dus ik bedoel, het kan zomaar zijn, het kan iedereen treffen. Dus mensen denken allemaal dat ze 1000 jaar worden. Toen hebben we nog met z'n allen niet 100 amper halen. Maar de betrekkelijkheid is mij wel heel duidelijk. En zeker nu er van alles in de wereld gaande is, dan is dat nog meer. Je ziet wel, je hoeft maar een vliegtuig en dingen in en je komt al niet meer thuis een vliegtuig of een gebouw in te vliegen. Mensen moeten eens gewoon wat een keer nadenken. Niets anders zo graaskallen. En ja, nou, ik hoor het, Joost. Jij hebt het volgens mij goed in je hoofd zitten. Ja. Nancy laat in ieder geval weten, goeie die Joost. Ik ben het helemaal met hem eens in Radio 1 heb. Nou, mooi. Dankjewel dat je belde. Goed bij nadenken en keren zelf introspectie. Dat is helemaal niet zo gek. Ja, goed. En dus op je bed liggen en bedenken dat je tussen 6 planken ligt. Hoe betrekkelijk het allemaal is. Ja. Bij deze genoteerd. Dankjewel. Fijne ochtend alvast. Hetzelfde, Stefan. Hoi. Goedemorgen. Reageer via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Corona toegangsbewijs. Vind jij dat een goed idee? Dit is Playground Love van R. 16:30 is het. Goedemorgen, Radio 1. Playground Love op NPO Radio 1. Extra vroege ochtendshow. Het is vandaag maandag 6 september. Succes op je werk. In heel Nederland zijn de vakanties vandaag voorbij. En dat is natuurlijk weer net op het moment dat het in Nederland dan het lekker weer wordt. Het blijft droog, de wind is rustig en het wordt zo 21 tot 25 graden vandaag. En veel zon. Veel plezier als je vandaag lekker vrij bent en genieten kan van de zon. We hebben het over corona toegangsbewijzen. Want dat gaat ook over een stukje genieten. Kan je straks nog van een lekker hapje en een drankje genieten en van een film in de bioscoop of een mooi theaterstuk zonder coronatoegangsbewijs? Dat is de vraag. Vind jij dat een goed idee als dat ingevoerd gaat worden of juist niet? 0800-1121 of de app van Radio 1, daar mag je je mening geven. Bokke Bronswijk, goede naam, die zegt: goedemorgen, ik denk dat we het toegangsbewijs helemaal geen gek idee is. Dan moeten we echter wel testen beschikbaar blijven. Ondanks dat het een onsympathieke keuze is om niet te vaccineren, moeten we de keuzevrijheid blijven houden. En Ed Geerling zegt: goedemorgen, ik ben het niet eens met de stelling, want waarom mag een volledig gevaccineerde die ook mensen kan besmetten wel alles? Blijf gewoon thuis als je ziek bent. En ja, ik geloof in coronavirussen, want die bestaan al heel lang en die blijven muteren. Dus laten we normaal blijven doen. Groeten, Ed. En Babsi zegt: hoi Stefan, hoi gaan. Stefan, de hele wereld is in de greep van COVID en mutaties die nog komen. En dat blijft zo wel als we niet iedereen vaccineren. Dank jullie wel voor je reactie. Je kan ook bellen naar 0800-1121. Dat heeft Hanneke ook gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen, met Hanneke. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind het een ontzettende beperking van de vrijheid van de mensen. En ik vind het gewoon toegangskaartje, wat ook door iemand genoemd werd. Er wordt niks in je lichaam gestopt. Je kunt ook niet mensen, er zijn namelijk meer besmettelijke ziektes, iedereen gaan controleren, heb je je pilletjes wel ingenomen? En ik vind dat... We gaan niet helemaal op die vergelijking, toch, Hanneke? Wat zegt hij? Die vergelijking met alle andere ziektes gaat niet helemaal op, toch? Nou ja, ik geloof wel degelijk in het virus, hoor. En ook in al die mutaties. En ik ben ook niet tegen vaccinatie. Ik ben zelf, heb ik veel gereisd, tegen allerlei dingen ingerend. Maar dit spike-eiwit, dat gaat in de mensen zitten. En daar zijn mensen terecht een beetje bang voor. Of een beetje, sommigen heel erg. En ik vind met name dat jonge mensen die nog kinderen willen krijgen, de farmaceutische industrie heeft inderdaad ook gezegd dat Softenon goed was en Des. Nou, daar zijn een heleboel ongelukkige kinderen door geboren. Op het moment is er een proef gaande die 5 jaar duurt met een groep gevaccineerde en een groep niet gevaccineerde mensen. Dus als men zo zeker was dat het allemaal veilig was, dan zou zo'n proef niet nodig zijn. En dat gaat 5 jaar duren. Die mensen worden iedere 4 maanden wordt er bloed geprikt. En degene die gevaccineerd zijn. Ik wil even wegblijven van de vaccinaties. Of dat goed of niet werkt. Daar hebben we het heel vaak over gehad over in het programma. We hebben het over die bewijzen. En dat nou, vind die jij... bewijzen, die vind ik. Dat vind ik een heel slecht idee. Ik moet bewijzen dat ik. Ja, gevaccineerd ben. Maar Hanneke, snap je ook waarom de bewijzen wel ingevoerd misschien gaan worden? Ja, omdat men bedden tekort heeft. Ja. En omdat men, het is een logistiek probleem ook in de ziekenhuizen. Er is personeelstekort en de andere mensen die kunnen niet geopereerd worden. Er is meer schade, dat is al bekend. Meer dode gevallen zijn er door de maatregelen dan door het coronavirus. Wat inderdaad, zoals een van de mensen zei, onder ons blijft, ook blijft muteren, ook gaat verzwakken. En er zullen oplevingen zijn, net als bij griep. Het is geen griep. Maar je zegt, ik onderbreek je even, je zegt dus, ik snap dat je het wordt ingevoerd omdat mensen dan minder in het ziekenhuis belanden. Dus dat zou voor een coronabewijs spreken, toch? Wat dat betreft is het een goed idee. Nee, dat denken ze dat gebeurt. Je hebt daar je twijfels over. Daar heb ik zeer mijn twijfels over, want ik hoorde net ook een opmerking van mensen die gevaccineerd zijn, die kunnen ook anderen nog steeds besmetten. Ja, maar niet meer zo ziek worden. Nee, maar dat gebeurt nu ook. Het is bekend dat 90% nauwelijks symptomen heeft. Nee, goed, maar goed, als je 2 miljoen niet gevaccineerd. Het is een klein topje. Als je 2 miljoen niet gevaccineerden hebt en 10% daarvan wordt heel ziek en moet naar de IC, dan liggen de IC's alweer vol. En dan kan jij, als jij iets aan je hart hebt, uiteindelijk niet geopereerd worden. Ja, maar dat is met. Er zijn ieder jaar ook 1000 mensen aan griep gestorven. Dit jaar niet. Liggen toch niet de hele IC's het hele jaar daarmee vol? Intensive care. Ja, maar niet allemaal toch? Liggen toch niet alle IC's liggen daarmee vol? Nou, daar zijn ook pieken geweest in 2018. Je hebt de Mexicaanse en de Aziatische griep gehad. Toen zijn er miljoenen mensen gestorven. En de mensen die op de IC's hebben gelegen, een heleboel zijn er helemaal niet zo goed van afgekomen. Want die hebben hersenletsel. En die moeten ook weer een leven lang verpleegd worden. En er zijn mensen die gestorven zijn van eenzaamheid. Hoe kunnen we dan toch die druk op die IC's verminderen straks in het najaar? Het is een IC-probleem. Het is niet een probleem van de corona zelf. En nogmaals, die mensen die Je laat nu iets in je lijf spuiten. Dat je een rijbewijs moet hebben, dat is iets heel anders. En dat je toegangskaartjes moet betalen. Maar dit spike-eiwit, daar weet men helemaal nog niet van wat er gebeurt. Nee, dat heb je gezegd. Dat heb je gezegd. Duidelijk. Jij zegt wat dat betreft, je hebt vooral ook de vaccinaties die je in twijfel trekt en waar je vraagtekens bij hebt. Dat moet iedereen zelf weten, want ik bedoel, ik trek het in twijfel, maar een ander mag dat gerust niet doen. Maar ik vind niet dat mensen gedwongen kunnen worden, want het is wel dwang, zich te laten vaccineren, om gewoon van openbare gelegenheden gebruik te kunnen maken. Dat is een goed punt. Jij zegt het voelt voor mij als dwang. We gaan het eens even doorstellen aan de andere luisteraars. Dankjewel dat je belde naar 0800-1121. Je mag ook reageren op Hanneke. Misschien ben je het helemaal mee eens of oneens. 0800-1121. John, goedemorgen. Ja, goedemorgen, John. Dat ben ik. Ik zal gelijk even reageren op Hanneke dan. Ja, hoe luister jij daarnaar? Ja, nou, ten eerste heb ze het erover dat er proeven worden gedaan, 5 jaar worden mensen gevolgd. Ja, wat zouden ze ervan vinden als ze dat niet zouden doen? Ik bedoel, het hoort gewoon bij de wetenschappelijke gang van zaken. Dat doen ze met alle... Het is toch heel normaal dat ze dat gewoon in de gaten houden? Ze moeten toch kunnen zeggen wat het voor... Ja, zo wordt er bij elk vaccinatie nog steeds proeven gedaan, bedoel je? Ja, medicijn. Ja, ja, ja. Dus dat is helemaal niet zo raar. En die besmettelijkheid, dan hoor ik mensen ook, die blijven maar roepen van, ze zijn ook besmettelijk. Ja, dat kan allemaal wel zijn, maar als ik ben wel gevaccineerd. Als ik iemand aansteek die ook gevaccineerd is, dan hebben wij daar veel minder last van natuurlijk. Ja. Dat heeft geen gevolgen. Dus laten we daar ook eens mee ophouden. Dat ze, maar je bent nog steeds... Anneke noemde het een soort dwang eigenlijk, zo'n coronatoegangsbewijs. Nee, ben jij gevaccineerd... Ik ben gevaccineerd. Ja, oké. Okay. Nou, kijk, straks doen ze het misschien in de studio ook. Het kan zomaar gebeuren dat ze zeggen van... je komt er niet meer in, we zijn het zat al, je ziet me al. Ja, maar dan kan je... zij noemen dat een soort dwang. Voelt het voor jou ook als dwang? Nee, helemaal niet. Ik ben toevallig wel gevaccineerd... maar dat heeft op mijn mening heeft dat geen invloed. Ik vind dat als ik niet gevaccineerd zou zijn... dan zou ik het toch nog heel gezond vinden... als de rest van de samenleving zou zeggen... ja, Jan... Maar blijf je dan maar lekker thuis? Of weet je wat, het is wel zo, de mensen die niet gevaccineerd mogen worden vanwege medische toestanden, daar moeten we wel natuurlijk zuinig naar kijken. Hè? Want die moeten natuurlijk ook een soort van bewijs hebben dat zij dan toch nog wel naar binnen mogen, Stefan. Op eigen risico natuurlijk. Ja. Maar die mogen we niet. En de rest, ja, het is natuurlijk wel even. Het punt is een beetje van, waar ga je dat allemaal toepassen? In de bus hoor ik ook mensen zeggen, in de trein kun je het niet maken. Ja, dat kun je toch juist wel. En dan zeg ik van, doe dan maar een apart gedeelte. Stop alle niet gevaccineerden maar achter in de bus nou of zo. Met een scherm ervoor, weet ik veel. En voor zoveel % van de capaciteit. Dan creëer je natuurlijk wel die tweedeling in een samenleving. En hoe erg... Ja, maar dat willen ze toch? Moet je dat willen met z'n allen? Ja, maar ze willen toch niet meedoen? Kijk, je kan ook tegen al die mensen die niet naar school willen gaan... dan zeggen wij toch ook, ja, maar dan ga je lekker de hele leven in de fabriek staan. Prima. Dat is toch hetzelfde verhaal. Als je niet naar school wil, dan krijg je veel minder kans op een goede baan. Dat is toch zo? Dat is toch met alles? En als je... Je kan hier toch niet meer van zeggen van, ik heb er geen zin in. Ja, kom op, zeg maar. Je hebt mensen met preekangst. Dan zeg ik ook van, ja... Ja, jongens, kijk, ik heb hoogtevrees. Ik kan niet bergen beklimmen. Dat is ook jammer. Dus preekangst, als je ook een beetje pech gehad, dan kun je niet overal meer aan meedoen. Mm-hmm. Maar het is, de vraag blijft natuurlijk... Ik vind vooral in de... Hoe kunnen we toch die groep... Goed, die groep, die is duidelijk. Die je schetst in de samenleving. Mensen die twijfels hebben bij die coronavaccins, bij de mutaties, bij het virus zelf. Hoe gaan we uiteindelijk met elkaar die groep mensen ook kunnen overtuigen? Nou ja, maar zoveel % van de bevolking... Kijk, ik ga het is een klein deel, maar het is toch ook een deel van de samenleving? Het is een deel van de bevolking, een bepaald percentage. Als jij zegt, we gaan linksaf, dan gaan zij rechtsaf. Hè? Dat blijf je houden. Hè? Ik bedoel, als je tegen die mensen zegt, je mag niet gevaccineerd worden... dan staan ze morgen bij de bij de huisarts, ik wil wel gevaccineerd worden. Dus vind jij, John, dat we misschien te krampachtig met elkaar bezig zijn om iedereen maar dezelfde kant op te sturen? Nee, we hebben toch te maken met een volksgezondheid. Ja, goed, maar je zou het ook. Nee, daarom. Maar je zou ook kunnen zeggen van nou, misschien moeten we ook eens even stoppen met de hele tijd luisteren naar alle partijen. En gewoon de groep mensen die het meeste met elkaar hetzelfde vindt, die gewoon gaan volgen. En toegangsbewijzen invoeren. Ook in de trein en in de bus. En niet de hele tijd maar blijven luisteren naar tegenstanders. Nee, je moet wel blijven luisteren. Maar je moet ze duidelijk pakken dat het gewoon gevolgen. En nogmaals, het openbaar vervoer, waar ik toch even op terugkom. Juist daar, hè, want ik heb er geen zin in om naast een niet-gevaccineerde te zitten. Of dat ik dadelijk de schuld krijg dat ik hem aansteek of weet ik van wat. We willen die mensen ook veilig houden. Dus stop ze maar achter een scherm, achter in de bus. Of laat aparte bussen rijden en treinen voor niet gevaccineerden. En dan zijn er dan wat minder aan. Want het is het percentage, wat is het, 80-20 of zo. Dus 20% van de capaciteit van het openbaar vervoer, die is dan voor de niet gevaccineerden. En dan moeten ze een uurtje langer wachten of weet ik veel wat. Of achter in de bussen waar maar 10 plaatsen zijn van de 40. En als die vol is, ja, je hebt pech gehad. Ja, je wil niet vaccineren, nou, dat hoeft ook niet. Maar ik heb ook al eens gezegd in dit programma van als ze zo eigenwijs blijven, ja, ga dan alsjeblieft ergens op een eiland zitten met z'n allen rond de kamp. Wij zijn lekker gevaccineerd. Ik vind het interessant, je gaat er hard in. We gaan eens maar kijken wat hoe erop. Ik wil één ding zeggen. We hebben wel een probleem met de supermarkt, hè? Want dan moet je dan ook op een gegeven moment. Ja, je ziet dan, daar hè? Problemen. Nou goed, daar zijn we ook nog niet. Daar zullen we vast wel een stelling aan wijden als het ook in supermarkten misschien wordt ingevoerd. Dankjewel dat je belde naar 0800-1121. Marinus laat weten in de Radio 1-app waar je kan reageren. Gezond verstand omhoog, beweging en gezonde voeding stimuleren. En fastfood sterk verminderen. 30 verschillende soorten chocola's, 400 soorten suiker, gerelateerd snoepgoed. Vroeger kregen we een bakje chips op vrijdagavond. Klopt, dat kreeg ik ook. Met Ranja. En nu worden we gewoon vergiftigd door voeding, CQ-productieindustrie. Het winstbejag en geen gezondheidsmotieven. Daarvan krijgen we nu de rekening, genaamd corona. Aldus Marinus. En John zegt, goedemorgen. Ik ben het niet eens met de stelling. Nederland heeft de grootste vaccinatiegraad van de andere landen. Maar nu gaat het kabinet weer een stukje vrijheid weghalen. Dat is geen goed plan. Corona moet je mee kunnen leren leven en gaat nooit meer weg. En wie gaat dat controleren? En gaan we dan ook aan de grens staan dat enkel gevaccineerde Nederlanders binnen mogen? Waar stopt het? Ik weet het niet. En Babsi laat weten, zonder vaccinatie kun je straks je steeds laten testen. Dus kun je nog steeds naar de kroeg. En Nancy zegt, goedemorgen Stefan, goed zo, zet hem op. Wel de lusten, niet de lasten. Hoe denk jij daarover? 0800-1121 of de app van Radio 1. Jos, goedemorgen. Ja, goedemorgen Stefan. Nou, ik heb me laten vaccineren en ik heb er geen probleem. Ik had nergens last van. Ik laat dat bewijs wel zien. En we zitten nu met dat rotvirus. En ik had een goede vriend die belde ook regelmatig in uit het programma. We belden elkaar heel vaak op en op een gegeven moment belde ik hem op in maart. En toen hoorde ik. Jos, ik kan je op het ogenblik niet te woord staan, want ik heb corona. Nou, en dat was het laatste wat ik van hem hoorde. Ik heb zijn nummer nog gebeld, maar ik kreeg geen gehoor meer. En nou, 20 mei is hij overleden. En dus ik bedoel, ik vind het ook een klote virus. Jos. Ik vind het afschuwelijk dat het er is. Maar we moeten maatregelen nemen. En ik snap de tegenstanders, het is een beperking van de vrijheid, maar het moet er eenmaal. Ja, je zegt nogal wat. Je bent dus iemand verloren daaraan. Heeft dat jou ook doen overtuigen om een vaccinatie te nemen? Nou, ik had het al gedaan. Hij had ook de eerste prik gehad. Maar ja, het mocht niet baten. Het is, hij had al een datum voor die tweede. Maar goed, dus hij is overleden. Maar ik moest er ook wel om lachen als ik in de bus ging met een vriendin. En de koorden van, wonen jullie samen? Zijn jullie getrouwd? Nee? Oh, dan moet je net vooruit gaan zitten. Weet je, ik moest er ook wel om lachen. Maar het moeten we eenmaal die maatregelen. Ja. Zouden dit soort verhalen, Jos, want dat is natuurlijk een onwijs vervelend verhaal dat jij iemand verloren bent aan corona. Velen met jou natuurlijk, er zijn heel veel mensen overleden aan het virus. Zouden dat soort verhalen, denk je, meer verteld moeten worden om misschien de impact van het virus ook meer duidelijk te maken? Ja, ik denk het wel. Want ja, Dat lijkt me wel, want ja, of het helpt, weet ik niet. Ja, die mensen zitten gewoon op hun vrijheid. Ja, ik snap het wel. Het is ook stom. Maar wat moet je dan? Als dadelijk alles weer toeneemt, alle besmettingen. En we willen dat toch onder controle houden. En ja, laten we hopen dat het virus dat verdwijnt. Ze zeggen dat het blijft. Nou ja, dan moeten we maar blijven spuiten. Ik bedoel, ja, er zijn wel meer dingen die... Ja, de pest is ook verdwenen, dat was in de middeleeuwen. Dus ik bedoel, we moeten het beste van hopen. Maar ik zit er niet mee, ik me heb laten inenten hoor. Ik laat dat bewijs wel zien. Ja, dus jij zegt eigenlijk, nou, ik heb makkelijk praten, want ik heb me toch al laten ingeënt. Dus ik kan dat bewijs wel laten zien. Hoe kunnen we toch dan iedereen meekrijgen in de samenleving? Of moeten we met elkaar ook misschien begrijpen dat niet iedereen dezelfde kant op te sturen is? Ja, daar moeten we mee leren leven. Dat kunnen we niet iedereen. Dat gaat niet. Ja, de mensen, het is hard. Maar ja, ze zullen het zelf wel meemaken als ze het ook krijgen. Of een vriend of een vriendin, dat die het ook krijgt. Dat is heel vervelend. Maar ja, je kunt er toch niks aan doen. En voelt het dan niet als dwang? Of zeg je van nou... Ja, dat is het ook. Ja, het is ook dwang. Maar wat moet je dan? Ik vind het ook heel vervelend. Ik had liever ook geen virus gehad dat we gewoon weer zoals vroeger konden lopen overal in en elkaar omhelzen en weet ik veel. Maar dat kan wel helemaal niet meer. Nee. Ja, het is wat het is, hoor ik. Het leek als je dat vroeger was een mooie science fiction film geweest. Maar het is de realiteit. Duidelijk, dankjewel Peter. Of Jos, sorry dat je belde. Ja. Dankjewel. Ik haalde je naam even door de war met iemand anders. Nee, trouwens, Peter. Dat kan, weet ik niet. Maar... Oh, nou, weet je. Nou, dan kwam dat toch ergens door. Dankjewel dat je belde en een fijne ochtend alvast. Ja, oké. Okay. Dag, Steven. Hoi. Reageer via 0800-1121 of de app van Radio 1. We hebben het over corona-toegangsbewijzen. The evening was long, my guesses were true. You saw me see you. That's something you said. The timing was right. The pleasure was mine. The time and the place. The look on your face. Sincerest of eyes. If you're ready or not, the state of our hearts. There's no time to take. When we started, both broken. collectief geheugen laat Nederland weer eens behoorlijk in de steek. Pokken, daar hebben we geen last meer van. Hoeft ook niet voor gevaccineerd te worden. We hebben die ziekte namelijk totaal uitgeroeid. Een van de factoren die daarin meegespeeld hebben, was dat op een gegeven ogenblik in Nederland was het gewoon heel simpel: vaccineren of niet naar school. En om te bewijzen dat je gevaccineerd was, kreeg je het zogenaamde pokkenbriefje mee. We hebben dit verhaal al lang al een keer meegemaakt. En toen waren we kennelijk een stuk verstandiger. Goedemorgen. Oh, wat een mooi appje weer van Reinder. Dankjewel. Blijf dat vooral sturen, Reinder, elke ochtend. Je bent een van toegevoegde waarde elke aflevering van Gaan. Je kan dus ook zo'n audio-appje achterlaten. Dat werkt een beetje hetzelfde als bij die berichtendienst op je telefoon. Je doet de opname aan en je verstuurt het naar de Radio 1-app. Jan Bies laat weten, hoi, wat een gezeur over dwang of inperking van onze vrijheid. Dat heb je in China of Noord-Korea. We zijn hier verwend tot en met. Die spuit erin en weg met die privacywet. Groetjes Jan. En Catharina laat weten, ik ben het eens met Hanneke. Tegen een vaccinatiebewijs, virus blijft altijd aanwezig. En dan maar blijven vaccineren. Niet in mijn lijf. Het is mijn tijd. Het is mijn tijd, dan is het mijn tijd. Catharina, laat dat weten. Dankjewel. En even kijken, Bobsie laat weten. Pokken en bijna mazelen zijn door vaccinatie de wereld uit. Als het de pest of cholera zou heten, zou men in de rij staan. Al dus, Babsie. Dankjewel voor jullie reactie. Jos uit Nijmegen. Goedemorgen. Hallo Stefan, hartstikke mooi je weer te horen. En een ontzettend belangrijk onderwerp. Nou, fijn dat jij daar dan iets over kan zeggen, Jos. Ja, nou een vraagje. Vraag je nou naar een coronabewijs of naar een vaccinatiebewijs? Dat is goed dat je dat verschil maakt. Want we hebben het elke maandagochtend wel, lijkt het, over corona hierin gaan. Maar nu hebben we het over een coronatoegangsbewijs. Dus echt dat jij nog een café binnen mag. En er kan dus ook in staan dat je gewoon net negatief getest bent of onlangs hersteld bent van corona. Of gevaccineerd bent. Oké, dus zowel een vaccinatie, liefst 2 keer, hè, met een goed vaccin. Of, ja. Of een recente PCR-test, een officiële goede PCR-test. Ja, want precies. Die sneltesten zijn veel minder betrouwbaar, hè? Nou goed, dat wil ik even in het midden laten, welke test het dan is. In ieder geval waar de regering dan voor zegt, deze test, als je die negatief hebt, dan mag je een café binnen. Ja, nou, ik wil wat nuance brengen. Want als er heel veel dwang komt, is het natuurlijk ook heel gevaarlijk. Want dan gaan heel veel mensen juist de andere kant uit. Want we hebben nu al een bereidheid van ongeveer 90% wil zich best wel laten vaccineren. Ja. En dat is hartstikke mooi als we dat bereiken. Een ander heel groot probleem is dat ik zag in een onderzoek van de RIVM dat het vertrouwen in het coronabeleid van door Rutte en de Jong, dat gedaald is van 75% naar 30%. En dat, zeg jij, is misschien nog wel belangrijk om het over te hebben. Het vertrouwen, ja, dat is. Vertrouwen is verschrikkelijk belangrijk. En dan zou ik dus zeggen. Dan zou je dus af kunnen vragen. Hoe komt het nou dat Nederland van Europa en zelfs van de wereld bij de top zit van de vaccinatiebereidheid? Wat natuurlijk een fantastische prestatie is. Maar. Ik had het daar vandaag over met iemand uit Iran. Die vond de Nederlandse cultuur zo fantastisch. Nou, ik zie hele mooie dingen en hele lelijke dingen hier, omdat ik in Spanje woon. Maar ik denk dat die Nederland, wij zijn een poldercultuur. Wij praten, wij hebben talkshows, ja. Wij denken over dingen na. We zijn qua inwoner het hoogste in de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen. Dus wij doen wel iets goed, hè? Per inwoner dan. Hè? We staan nummer 5. Zeker. Ik ga je een beetje helpen, Jos, want we gaan bijna naar het nieuws van 5 uur. Naar het thema. Ja, we hebben nog 30 seconden, dus je mag je punt even maken. Maar dan moeten we helaas naar het nieuws. Oké, nou professor Levy en Marion Koopmans en Gommers, dat zijn goede boodschappers. En ik zou het door overtuiging willen doen. En ook heel goed nadenken waar en hoe je dat coronabewijs dan inzet. Ik moest het ook laten zien toen ik in het vliegtuig stapte van Barcelona. Dus je moet oppassen met dwang, want voor je weet gaan heel veel mensen de kont tegen de krib gooien. En laat vooral die Levy, professor Levy, minister van Volksgezondheid worden. En dat hij de boodschap brengt, samen met Marion Koopmans en Gommers. Staat genoteerd. Dankjewel, Jos. Graag gedaan. NPO Radio 1.

Wilma Borgman, politiek verslaggever bij Met het Oog op Morgen, vertelt over deze wet en de uitkoopregeling voor boeren. Ja, wat je in ieder geval moet vaststellen is dat er geen sprake is van enige dwang bij het uitkopen van veehouderijen die in de buurt van een natuurgebied zitten. Het gaat allemaal op basis van vrijwilligheid. En de vraag die critici daarbij dan stellen is: bereik je met die vrijwilligheid wel wat je wilt? Of loop je het risico dat je de zakken spekt van iemand die toch al had willen stoppen, of dat je niet de bedrijven wegkrijgt die je weg wilt hebben? Wilma Borgman was dat, politiek verslaggever. Gedwongen uitkopen lijkt dus nodig volgens sommigen, vooral bij boeren die niet willen stoppen, maar wel dicht bij natuurgebied, bijvoorbeeld hun bedrijf runnen. Henny de Haan, oud-voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveenhouders, vertelt in het programma Dijkstra en Evenblij ter plekke, hier op deze zender, dat zij niet ziet zitten in het gedwongen uitkopen van boeren. We gaan toch verder ook niemand verplichten om ergens maar te vertrekken. Want dat wat je al sinds jaar en dag doet, families al generaties lang doen, en je dus ook nog steeds beter kunt doen. Hè. We kunnen de rest van de wereld nog steeds laten zien. Ja. Hoe kun je dit beter doen? Hoe kun je het duurzamer doen? En duurzamer is volgens mij niet door mensen te dwingen om te stoppen met dat wat ze doen. Ja, er zijn inmiddels al wel boeren vrijwillig gestopt. Varkenshouder Wilbert van Lanen bijvoorbeeld uit het Brabantse Bakel, die dit zich uitkopen. Hij vertelt erover in de podcast Dit is de Dag van de NOS. Het feit is dat hij zelf is uitgekocht, zorgt er niet voor dat hij voor een inkrimping van de veestapel is. Kijk, per saldo moet je intensieve veehouderij, zoals wij in Nederland bedrijven, die is hoogstaand, die is misschien wel van het hoogste niveau ter wereld. Als we die hier gaan wegsaneren, dan is er elders meer grondstof nodig en meer dieren nodig om hetzelfde te produceren. En ja, we blijven gewoon vlees eten en we blijven eieren eten. En we schieten er in Nederland eigenlijk niks mee op. Wij zijn al zo goed bezig. Varkenshouder Wilbert van Lanen was dat. Het laatste nieuws is dus vandaag in het NRC dat de ministeries van Financiën en Landbouw vergevorderde plannen hebben om honderden boeren uit te kopen en indien nodig zelfs te onteigenen om zo de stikstofuitstoot in Nederland snel terug te brengen. Blijkt uit stukken die zijn ingezien door de krant. De kosten van die operatie kunnen oplopen tot 17 miljard euro. Plannen wijzen op een rigoureuze andere aanpak waarbij de dwang niet langer taboe is. Dat is het laatste nieuws over dit onderwerp. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Je mag reageren via 0800-1121. Want de mening vanuit de agrarische sector, die is duidelijk. Maar ik ben ook benieuwd hoe jij erover denkt. Vind jij dat we desnoods boeren moeten dwingen zich uit te laten kopen? Of moeten we klimaatdoelen juist voor ons uitschuiven en niet alles, zoals het nu misschien lijkt, op de boer laten vallen? Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Het uitkopen van boeren is noodzakelijk om klimaatdoelen te halen. Eens of oneens? Reageer via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Hoe denk jij hierover? Vind jij dat het uitkopen van boeren noodzakelijk is om klimaatdoelen te halen? 0800-1121 of de app van Radio 1. Little walls break them if I try. But I promise I'll be true, and I promise I'll be right. Sickness and in hell, in the darkness and the light, I give you every sigh. It's everything I am is yours. Van de Villagers op NPO Radio 1. Everything I am is yours. Goedemorgen, het is bijna 12 minuten over 5. Maandag 6 september, dit is de extra vroege ochtendshow. Het laatste nieuws is dat er geld klaar ligt om boeren uit te kopen. Het kabinet heeft namelijk plannen om honderden boeren te onteigenen eigenlijk. 17 miljard euro ligt daarvoor klaar. Plannen wijzen op een andere aanpak waarbij dwang niet langer taboe lijkt te zijn. En we gaan het daarover hebben, want hoe denk jij over die aanpak? Het uitkopen van boeren is noodzakelijk om klimaatdoelen te halen. Ben je het daarmee eens of oneens? Je mag reageren via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. En in die app zegt Henk bijvoorbeeld al, het is uiteindelijk onvermijdelijk. Uitstoot is in bepaalde gebieden ernstiger. En je hebt gewoon als boer pech als je daar met je bedrijf zit. Ik denk overigens ook dat het geldt voor industrie of andere zaken met veel uitstoot. Wilma zegt, die Wilbert heeft het al goed verwoord, als je boeren hier weghaalt, dan gebeurt het in andere landen waar de regels een stuk losser zijn. Het is flauw om het braafste jongetje van de klas alleen maar te blijven straffen. En Joost zegt, uitkopen lijkt mij een prima oplossing. De boeren mogen van geluk spreken dat het land op dit moment waarschijnlijk heel veel waard is met de huizencrisis. Laat ze er direct maar veel huizen opbouwen. Dan los je twee problemen in één keer op. Reageer via 0800-1121. Vind jij het uitkopen van boeren noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen? Reageer. Je kan dus ook een audio-appje sturen. We beginnen bij Eduard. Eduard, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Je pikt wel iedere keer de meest heet hangijzer van de maatschappij uit de lucht. Ja, dat klopt. Ik had dat precies heet hangijzer zat ook al in het nieuws van 5 uur in mijn hoofd. Dat ik dacht, oh, nou, we zitten er wel goed in vandaag. Ja, want bij het vorige onderwerp was er niet doorheen te komen. Je werd maar 1-1 afgewezen. Nee, maar dit is natuurlijk ook een heel groot probleem. Een probleem wat wereldwijd speelt, ons klimaatprobleem. En we zitten daar nou al vele decennia zitten we daarover te bekvechten. Verdrag van Rome, het Parijse Klimaatakkoord. Maar nu wordt het toegespitst op het verplicht uitkopen van boeren. En ik geloof dat dat net een stap te ver gaat. Ik denk wel dat het heel zinvol is om de boeren nog nadrukkelijker te wijzen op de problematiek en de mogelijkheid dat ze inderdaad hun bedrijf kunnen staken en toch met hun leven kunnen verder gaan. Maar het verplichten, een eeuwenlange traditie, vaak familiegebonden is, om dat op te gaan leggen, dat is geen oplossing. Het verplaatst zich naar andere gedeeltes. En het gaat niet om de lucht rondom een bepaald natuurgebied. Het gaat om het klimaatprobleem. En het is goed dat dat geadresseerd wordt en dat daar veel geld voor uitgetrokken wordt. Maar je kan niet verplichten om een boer te laten staken met zijn bedrijf terwijl er een goede prijs voor staat. Ik denk dat dat een stap te ver is en het probleem zelf niet oplost. Wat vind jij daarvan? Nou, ik vraag me af waarom je dat niet zou kunnen doen. Omdat het probleem niet daadwerkelijk oplost. Het verplaatst zich. En dan bedoel je met verplaatsen dat er gewoon net over de grens in Duitsland bijvoorbeeld nieuwe bedrijven worden gestart. Het is echt een internationaal probleem. En wij met ons kleine landje zullen met die paar honderd boeren die dan eventueel uitgekocht kunnen worden, alleen plaatselijk een hele kleine bijdrage leveren, maar niet internationaal. En dit is internationaal, net als het coronaprobleem. Ja. Ja, nou goed. Er zijn er andere landen die ook een dergelijke maatregel in het hoofd hebben? Dat is een goede vraag. Dat zou ik je nu even niet kunnen vertellen. Ik hoor het voor het eerst dat het verplicht kan worden. Ja. Het gaat mij iets te ver, deze maatregel. Er wordt gezegd dat de overheid soms ook al met die stoppersregelingen voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Nou, ik denk dat de boeren een hele goede prijs krijgen. Dus ik denk niet dat het een dubbeltje is. Maar vele, vele miljoenen euro's per boer, hoor. We praten wel natuurlijk niet over de kleine kneuterboer, maar over de grote bedrijven die inderdaad voor aantoonbaar veel overlast zorgen. Ja. Nou ja. En dan praten we echt over hele grote bedragen. Die drie experts in het NRC Handelsblad die stellen, nou ja, als wij die boeren meer uitkopen met z'n allen, dan kunnen we in 2025 al die stikstofcrisis oplossen. Ja, de stikstofcrisis, die gaan we echt niet in 2 jaar of wat zeg ik, 4 jaar oplossen. Nee, deze experts zeggen van wel. Ja, maar experts zeggen zoveel. Ja, maar die zijn er ook expert in, dus die kan je dan wel enige vertrouwen geven, toch? Nee, de krant moet gevuld worden. Het klimaatprobleem is daarvoor al te oud. We begonnen met het Verdrag van Rome, het Parijse Klimaatakkoord. En nu voor het eerst laat Nederland zien, het demissionaire kabinet, dat we inderdaad toch ook ons steentje moeten bijdragen. En die hebben daar op de beleidsbegroting een 6, 7, 8 miljard voor uitgetrokken, die orde van grootte. Maar ja, nou, dat geeft al aan dat ze het wel serieus nemen. Dat vind ik al heel wat. Maar om dat nou die vertaalslag te gaan maken tot het verplicht uitkopen van, en dat er drie experts die in de NRC zo nodig een mening moeten geven, dat die mening zijn toegedaan, wil nog niet zeggen dat dit de meest zaligmakende oplossing is. Ik ben bang dat het helemaal niet het zaligmakend is. Het kan een bijdrage leveren, maar maar als het een bijdrage levert, dan is het toch een goede zaak, zou je kunnen zeggen. Nou, de bijdrage is te gering om er een verplichting van te maken. Wijs op de mogelijkheden, geef een goede prijs en probeer het inderdaad de mensen zo interessant mogelijk te maken. Maar het verplicht iets wat vaak een familiebedrijf is, grote bedrijven, ontstaan is uit fusies, meerdere boeren, hele families zijn erbij betrokken. Om die nou ineens hun hele ziel en zaligheid af te nemen door het te verplichten, daarmee lever je toch zeker op. Het is niet ziel en zaligheid, want je krijgt er toch ook geld voor terug. Je zou ook kunnen zeggen, het is de tijd. Er is geen ruimte meer voor in een land. We hebben een klimaatcrisis waar we aan moeten voldoen. We hebben doelen die we moeten halen. Er is geen plek meer voor. Je krijgt er geld voor. U mag op dezelfde plek blijven wonen. Je zegt, wij hebben doelen, maar de wereld heeft een plicht aan zichzelf. Ja, maar moeten we toch ook ons steentje daar dan aan bijdragen? Ik snap dat je de wereld heel het erbij haalt, maar je moet toch ook als Nederland. Hoe klein Nederland is als je het wereldwijd bekijkt. Want een klein pokkenstukje het is het. En we hebben inderdaad een fantastische landbouw. We hebben de grootste cacao-opslag overplaatst. Onze pootaardappelen zijn wereldberoemd. Gaan we dat allemaal de nek omdraaien? Omdat we dan misschien een promillage kunnen bijdragen aan het internationale klimaatprobleem wat betreft de stikstof? Denk het niet. Ik vind verplichten net die stap te ver gaan. Maak het aantrekkelijk, maar verplichten, daarmee draaien de mensen de nek om. Mensen die al hun liefde gestoken hebben in de uitoefening van hun vak. Want dat is het. Het is niet niks hoor, om zo vroeg op te staan. Nee, zeker. Te gaan en dan al die wetgevende voorschriften te voldoen. Je bent meer administrateur van je problematiek als dat je de problematiek oplost. Dankjewel, Eduard, dat je belde. Oké, graag gedaan, Stefan. En een fijne ochtend. We gaan door namelijk met het hete hangijzer. Kijken wat de andere luisteraars ervan vinden. Dat is een lastig probleem, hoor. Ja, precies. Maar daarom is het goed om het erover te hebben. Heel goed. Oké, hoi. Succes. Dag. Gera zegt, het is onvermijdelijk, ook niet als een verrassing, denk ik, voor de boeren. Zo'n klein landje met zoveel veeteelt, alleen dat woord al. Groet Gerard. En John uit Weten, goedemorgen. Het is geen goed plan. Niet enkel de boeren zijn de veroorzaker van het stikstofprobleem. Waarom is er in Duitsland een andere rekenmodule en hebben ze geen idee hoeveel mensen daar hun baan gaan verliezen? Het is gewoon een slecht plan. Groetjes John. En Peter de Jong zegt, het uitkopen van boeren is zinloos. Er komt zoveel stikstofneerslag uit het buitenland ons land binnen, dat zelfs de binnenlandse stikstofneerslag helemaal nieuw heel is en er toch Natura 2000 gebieden gaan verdwijnen. We zullen dus simpelweg onze normen moeten gelijktrekken met de omliggende landen. De Nederlandse stikstofnormen zijn vele malen strenger dan de Duitse. Dat is de oorzaak van dit probleem. Hoe denk jij erover? Je mag reageren via 0800-1121 of een audio-appje, ook in de Radio 1-app. Kajo heeft dat ook gedaan. Hey, goedemorgen, met Kajo. Nou, inderdaad, net als wat in die intro wordt gezegd, we zijn hier al heel duurzaam in Nederland. En als we hier voedselproductie weghalen, dan houdt dat dus in dat we milieu-onvriendelijk en dier-onvriendelijk voedsel moeten gaan importeren. Dus dat is een beetje jammer. Ik denk dat we juist moeten uitbreiden in Nederland en dat moeten exporteren, zeg maar, qua manier van doen dan. En, maar inderdaad, hier weghalen, dan gaat de top van de milieuvriendelijke en diervriendelijke productie gaat eraan. Dus dat zou zonde zijn. Hele slechte plannen. Nou, groetjes. Hoi, hoi. Dankjewel, Kajo, voor je audio-appje. Je kan je mening laten weten. We hebben het over uitkopen van boeren. Is dat noodzakelijk, denk jij, om de klimaatdoelen te halen? Reageer via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Het is natuurlijk van te gek voor woorden dat je als boer zijnde al familielang op één plek zit. En omdat een paar bobo's in Europa en een paar bobo's in de politiek zeggen, je mag daar niet wat boeren. Ja, het is toch te zot voor woorden. Het is echt ten top dat hun bedrijf bepalen of een bedrijf bij een natuurgebied wat hun hebben aangewezen, de politiek en niet de boer zelf, dat hij er dan de rekening voor gepresenteerd krijgt. Het is echt schandalig. Echt triest voor woorden dat dit zo uit de politiek gelekt wordt aan het NRC. Het is ook natuurlijk een linkse krant. Maar ik vind het echt gewoon belachelijk. Echt triest. Waar gaat Nederland heen? En de reden waarom die boeren gevraagd worden te vertrekken? Ja, ik ken een boer die heeft zich ook uit laten kopen bij ons in de regio. Ik heb hem toevallig, even kijken hoor, in februari heb ik hem gesproken. Die heeft zich uit laten kopen. Die is dan ook geëmigreerd naar Canada. Die heeft daar drie keer zoveel land met vier keer zoveel dieren. En daar is zo weinig over klimaat, over dierhoeveelheid, quotums, dit, milieuregels, dat. Hij zegt, het is hier voor mij het Walhalla. Alleen, ik had niet weg gewild eigenlijk. Alleen, de ministerie kwam met een zo dusdanig riante vergoeding. En dat ik daar hier nog daar eigenlijk van kan rentenieren wat ik wil. Hij zegt, het is gewoon belachelijk dat het eigenlijk zo moet, zegt hij. Maar ik krijg een goede prijs en daar heb ik het voor mee gedaan. En hij zegt, dat is het enige wel. Hij zegt, ik had niet weggewild. Alleen de dwang vanuit de overheid, wat steeds meer aantoonbaar is. Hij zegt, het is gewoon te triest dat ik eigenlijk op die manier weg moet. Hij zegt, je zou buiten de tegenbestuiving kunnen brengen. De boer moet ook wel zijn verantwoordelijk nemen in de klimaatcrisis. De boeren die zijn verantwoordelijk genoeg. Die zorgen, de boeren zijn het meest innovatief duurzaam zijn ter wereld. Want scheitigheid, man. En die paar corrupte ambtenaartjes in Brussel met die Frans Timmermans voorop, die vliegen overal ter wereld naartoe. Daar sodemiet toch op. Hoe hypocriet kan je het krijgen, Stefan? Ook weer, die gozer van Greenpeace, die gaat elke dag met het vliegtuig van Amsterdam naar Luxemburg. Maar sodemiet erop, al die milieuclubs zijn zo hypocriet als de plus. Maar het grootste probleem in Nederland is, ze hebben geen bouwgrond. En ze willen op die manier, we hebben de stikstofproblemen, dat dat we gaan de boeren maar onteindigen. Dan kunnen we bouwen en wegen onderhouden. Maar sodemiet erop, het probleem los je niet meer op. Heb jij het idee dat er een klimaatcrisis is? Nee, absoluut niet. Yeah. Nee, weet je wat het is? Het klimaat verandert al eeuwen in uit. Stel, over 10 jaar hebben we de ijstijd weer in Nederland, wijze week, hè? Wat dan? Gaan al die duurzame huizen die nu gebouwd worden, wat achterlijk duur kost, met alle warmtepompen van dien, die kunnen het nooit trekken. We zien het nu al met al die zonnepanelen dat het de infrastructuur het niet aan kan. Dus in die zin, het probleem los je eigenlijk niet op om alleen de boeren uit te kopen. Want aan de andere kant zet je de poort wagenwijd open om hier te vestigen, mensen te laten vestigen. En dus in die zin, als jij de boeren uitkoopt op een gegronde reden, klimaat, stikstof, heb je natuur nodig trouwens om te groeien. Zonder stikstof gaat de natuur ook dood, dus dat is ook gewoon... Ja, maar niet zo vast dat er nu is. Nee, ja, zo de meter op, man. Als je kijkt hoeveel... Wel aardig blijven. Nee, maar als je kijkt hoe hypocriet het eigenlijk wordt gezegd. Hè? Boeren zorgen voor stikstof. Maar als je aan de andere kant kijkt hoe hypocriet het eigenlijk is. Want als je bij ons de N3, de A15, die aansluiting... Hoeveel bomen er gekapt zijn. En dat is het topje van de ijsberg. Hoeveel bomen er gekapt worden voor de snelweg. Dan haal je toch ook stikstof... dan haal je toch ook de zuurstof uit de lucht... Of ben ik nou zo kronkel in mijn hoofd hebben? Want als jij bomen weghaalt, die absorberen stikstof, die zet het om in zuurstof. Als jij zo honderden bomen daar wegkapt, dan hou je toch een stuk stikstofproblematiek nog verder omhoog. Dus in die zin, ik vind het geen probleem. En zonder stikstof, ja sorry, maar dan heb de bomen niks om te leven. Dan gaan die bomen wel dood. Nee, dus goed, dat is duidelijk. Wouter, dank je wel. Dat je belde. Ja. We gaan het even hierbij laten. Want die mening is duidelijk. En ik wil nog de ruimte geven ook aan een volgende beller. Succes met de krant bezorgen. Wat staat op de voorpagina vandaag? Ja, natuurlijk. Max Verstappen. Fantastische overwinning gisteren. Ja, nou, kijk eens aan. Mooi nieuws van afgelopen weekend. Fijne dag, jongen. Heel goed. Hoi. Luc Hermans zegt, waarom zou het een slecht plan zijn? Ik ben niet voor dwang. Nederland is echter als klein land alsnog het tweede landbouwexporteur ter wereld. Dus nee, we gaan niet eens meer importeren. Afgezien van de klimaatproblematiek levert dat meer problemen op. Produceer meer decentraal, laat hij weten. En Jolanda Boeren zegt over stikstof. Het is een internationaal probleem, maar als ik goed geïnformeerd ben, staat stikstof binnen een bepaalde straal neer. Dus het is wel degelijk onze eigen stikstof waar we last van hebben. Maar de boeren moeten wel in staat gesteld worden een behoorlijk inkomen te verdienen, met eerlijke prijzen voor hun producten en een eenduidig beleid. En Kees van der Meulen laat weten, hier in Zweden eenzelfde probleem. Veel te veel bossen worden omgekapt. Veel meer moet gespaard worden. Eenzelfde model als in Nederland wordt hier bepraat. Volgens mij zijn jullie al wat verder in deze discussie. Groetjes. Dankjewel voor je reactie, Kees van der Meulen. Hoe denk jij daarover? Je mag je mening geven via 0800-1121 of de app van Radio 1. Expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. A friend was not a me. To get somewhere, somehow didn't notice. Friendship is an end. What do you know? It happened again. were standing in the front. I guess it's up to me now. Should I take that risk or just smile? What do you know? It happened again. What do you know? NPO Radio 1. Ja, uitkopen van boeren. Misschien is het her en der wel een optie. Maar volgens mij ligt het probleem niet zozeer bij de boeren. Bovendien, als je boeren uitkoopt en al die grond die daarmee in beheer komt van de overheid, moet ook weer onderhouden worden. Geeft dat ook een hele hoop extra kosten weer voor de samenleving. En als een boer het onderhoudt, heeft het ook nog een economisch nut, zeg maar, waardoor er ook weer iemand van kan leven. En dat valt dan ook weg. Misschien moet het manier van boeren zal gaandeweg wel wat anders moeten worden. En misschien iets meer milieuvriendelijk. Een dingetje wat ik zelf heel erg opmerk is dat we redelijk veel mest uitrijden over het land. En dan woon ik ook nog in landelijk gebied, dus ik zie het echt elke dag. Dus dat is wel een issue, maar ik zou met mate boeren uitkopen. Maar echt met mate. En alleen op vrijwillige basis, anders heeft het geen nut. En ik voorzie dus dat er veel extra kosten zijn aan het beheer van het land, zeg maar, wat van de boeren weggehaald wordt. Dus ik denk niet dat dat een oplossing is. Dankjewel, Gerrit, voor je audio-appje. Gerrit Bakker was dat. Niet een interessant audio-appje achter. Dankjewel, goede punten. De manier van boeren moet misschien wel veranderen. Het moet misschien nog duurzamer dan het nu al gebeurt. Maar er zitten ook veel extra kosten uiteindelijk misschien aan het land wat overblijft, wat je dan van de boeren onteigent of koopt. 0800-1121, je mag daar reageren. We hebben het over het uitkopen van boeren. Is dat noodzakelijk om klimaatdoelen te halen volgens jou? Of denk jij van niet? Reageer. Ook een appje kan dus in de Radio 1-app. Monique laat haar weten, wat een prachtig nummer was dit. Dankjewel, was Kings of Convenience en Miss Reed hoorde je. En Barry Vonk zegt, wakker worden met iemand die toch even schrikken. Nou, dankjewel. Was een heel, even wat spaties plaatsen en dan kan ik het misschien voorlezen. Evelien zegt, waar is men mee bezig? Nederlands als spel. De prik op de wereldkaart trekt weer eens een enorm grote broek aan. Er zijn al veel boeren weggepest vanwege de idiote regelgeving in Nederland. En ze laten boeren investeren. En 5 jaar later veranderen ze de regels weer. Weer eens de braafste jongens van de klas proberen te zijn. Stop met dat dwingen en drammen. Wouter heeft volkomen gelijk. Groetjes, Evelien. Adriaan, goedemorgen. Ja, daar Stefan. Nou, ik heb vanmorgen wel een hoop supporters als boer. Ik merk het. Veel bijval. Ja, veel bijval, hè? Had je dat niet verwacht? Ja, valt me toch mee hoe communistisch Nederland denkt. Wat had jij gedacht dat de mening dan was van de meeste bellers? Nou, misschien tot nu toe 50-50, maar misschien zijn die anderen nog aan het slapen. Die milieufrieken, die wereldverbeteraars. Die werken overdag. Die moet je misschien bellen om 11 uur. Ja, die werken overdag, denk ik. Hè? Die zitten nog allemaal te slapen. Geloof je het zelf. maar Stefan, we gaan zo tot het thema. Maar weet je, als het klimaatprobleem bij de grens van Nederland op zou houden, hadden we het zo opgelost wereldwijd. Maar daar begint het pas. Dat even terzijde, want ik heb jou wel eens een keer uitgenodigd. En als het jou echt een beetje aan je hart gaat, ik heb jou uitgenodigd om te komen en om te bellen. Dat mag je doen. En dan neem ik jou ook mee naar Polen, naar mijn bedrijf. En ook naar de Oekraïne, waar de grootste, één van de grootste plofkipbedrijf ter wereld zit. Mm-hmm. Wat meer plofkippen produceert dan heel Nederland. Ik voel me gevleid, Adriaan, dat je met me op vakantie wil. Maar je hebt me nog nooit verteld, dus je bent een echte journalist. Je poneert de stelling, prachtig. En je laat het volk spreken. Dat is het onderdeel van dit programma, ja. Ja. Dat doe je goed. Maar dankjewel. Als we nou echt zo begaan zouden zijn, dan zouden we eerst die mobiele telefoons eens weg moeten gooien. Geen jeansbroek moeten kopen die 7000 liter water. We hebben het over de stikstofcrisis. Voordat we een hele klimaatcrisis met elkaar gaan doornemen. Ik ga je even een vraag stellen. Wacht even. Moment. Ik ga je een vraag stellen. Ik ga je een vraag stellen. Ja. Want de stikstofcrisis is wel wat anders natuurlijk. Dat gaat erover, die stikstof die valt vaak in de buurt. Ja. Die gaat niet een hele reis vanuit Polen maken. Die valt in de buurt om bedrijven heen neer. Dus wat dat betreft zou je toch kunnen zeggen... het is belangrijk ook dat hier in Nederland daar iets aan gedaan moet worden. Het is natuurlijk ook een internationaal probleem, de klimaatcrisis. Maar daar ben ik het helemaal mee eens. Maar nu komt mijn punt. Ik ben geen communist. Dus ik zeg vrijwillig. Natuurlijk, ik ken zelf boeren. Ik ben zelf boer. Ja, die zijn vrijwillig en die nemen die zak geld mee. En die redden zich weer wel ergens in Denemarken of in Canada of wat dan ook. Klopt, een goede vriend van mij is in 91 al geëmigreerd. Neemt 9,2 miljoen mee en heeft daar een bedrijf in Ontario. Daar zeg je u tegen. Ja, dus dat is het punt niet. Maar vrijwillig. Maar verplicht. Ik ben geen communist. Dan moet je alles gaan verplichten. En dat vind ik eng. En er zijn ook bedrijven, ik ken ook boeren, dat is de vijfde, zesde generatie. Dat is hun trots. En dan het vervolg wat ik dan ook niet hoor. Ja, uitkopen. Ze zijn allemaal niet zo rijk als ik. Er zijn ook boeren die krijgen de patiënten. Maar wat dan? Wat bieden ze dan diegene die dat verplichten? Dus die overheid, wat bied je dan zo'n boeren? Met welke reden denk je dat de overheid het dan toch verplicht? Ik denk dan, nou, er zijn er toch te weinig boeren die ervoor openstaan. Omdat de overheid, dat zijn schoolmeesters, Mark Rutte en zulke, die lossen één probleempje op en veroorzaken weer een hele hoop problemen. Hetzelfde, ja, ik dwaal nu af met die IC's. Ja, ja, nee, daar wil ik even niet naartoe. Ik wil het even bij de boeren laten. Maar ik vroeg me af, het lijkt alsof ze het willen verplichten... Wacht heel even. We gaan even een gespreksomgangsregeling met elkaar afspreken. Ik ben de gespreksleider. Je belt in naar 0800-1121. Maar ik moet je wel een vraag kunnen blijven stellen. Ik vroeg me af. Het lijkt alsof door te weinig boeren het echt willen. Want anders zou er geen dwang nodig zijn. Omdat ze geen alternatief hebben dan. Dan neem je hun boterham af, Stefan. Hun inkomen, dat wou ik namelijk net zeggen. Je neemt hun inkomen toch af. Als een boer moet leven van de melk die uit die koe komt, dan is het niet interessant wat die koe waard is. Als je die koe afneemt, dan heeft hij geen inkomen meer. Simpeler kan ik het niet stellen. Nee, maar je krijgt toch geld voor je bedrijf dan? Ja, dat is toch onzin. Wat voor bedrijf? Wat moet je dan van leven? Wat moet je dan verleven? Je krijgt je geld. En dan zit je het op de bank. Moet je rente betalen in plaats van de... Wat moet je dan verleven? Je krijgt geld. Dat is mooi makkelijk. Je hebt toch geen inkomen dan meer als je 30 jaar bent, 35. En je bedrijf bent van je vader overgenomen. En je wordt uitgekocht. Tuurlijk zijn de boeren ook in de Flevopolder. Die worden uitgekocht met 10, 20, 30 miljoen euro. Ja. Dan zijn er alternatieven genoeg. Maar de meeste boeren die leven bijna op bijstandsniveau. Maar boeren is ook geen beroep. Dat is een manier van leven. Je moet... Ja, precies. Jij zegt, we kunnen allemaal het romantiseren, dat uitkopen. En dat iemand dan lekker verder leeft. Maar jij stelt eigenlijk, diegene heeft misschien helemaal geen... die heeft altijd geboerd. Nee. En dan kan die misschien helemaal niet zo snel weer een andere baan vinden. Nee. En die is naar de landbouwschool geweest. Ja. Ik bedoel, je moet er altijd maar verplichten. Het gaat mij eigenlijk. Ik wil de discussie helemaal niet aangaan, joh. Ook niet met het Nederlandse volk. Het interesseert mij uiteindelijk helemaal niks. Maar dat geloof ik niet. Het gaat mij om verplichten en vrijwillig. Ja, goed. Dus het verplicht deel, daar val je over. Gerrit Bakker liet weten, de manier van boeren moet misschien dan ook veranderen. Het is nu al duurzaam, maar het moet nog duurzamer. Ben je dat wel met hem eens? Ja, natuurlijk. Dat zijn we ook aan het doen. Ik heb je toch uitgenodigd. Kom dan eens kijken hoe wij bio telen in de Flevopolder. Met bloemkool en met... Want ik zou je nog één ding zeggen. Ik hoop dat eindelijk eens een keer bij de mensen doordringt. Je kunt bijna alles missen, bijna. En als je in een wild klimaat woont, kun je bijna je huis missen. Kun je in een tent gaan wonen. Maar één ding kun je niet missen, en dat is eten. En een boer produceert eten. Dat kun je niet zonder, kun je wel willen. Maar goed, 80% gaat natuurlijk ook wel naar het buitenland. Ja, die eten toch. Die mensen voorzien je toch van eten. Dan draai je daar toch niet op de vuilnisbelt. En er komen steeds meer mensen nog steeds bij op aarde. Die willen we toch voeden. Want dan is de discussie weer, moet je die arme mensen die niks eten, moet je die niet meer voeden. Ja. Goed, dankjewel Adriaan dat je belde. Dus geen communisme, daar is Adriaantje tegen. Nou, dat heb je duidelijk gemaakt. Dankjewel, en een fijne ochtend alvast toegewenst. Wil je op Adriaantje reageren, dan mag dat via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. We hebben het over het uitkopen van boeren. Is dat namelijk noodzakelijk om klimaatdoelen te halen? Vandaag in het nieuws, je gaat er meer over horen. Het kabinet heeft vergevorderde plannen voor de onteigening van boeren om zo de stikstofuitstoot naar beneden te krijgen. NRC kwam namelijk met een bericht naar buiten dat voor 2025 die stikstofcrisis opgelost kan worden als de overheid boeren dicht bij kwetsbare natuurgebieden onteigend. Dat hadden drie onteigeningsdeskundigen gezegd tegen het NRC. Het kabinet heeft nu die plannen klaar liggen. Blijkt uit nieuwe documenten. In een uiterst scenario kunnen de kosten van de onteigening oplopen tot 17 miljard euro. Maar hoe is het eigenlijk om onteigend te worden? Om uitgekocht te worden? Daar kan Saskia ons van alles over vertellen. Saskia, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Stefan. Jij hebt dat zelf een keer meegemaakt. Ik ben zelf uitgekocht, maar op een heel ander vlak. Ik woonde aan de Waal, binnen Dijks. En die Waal moest verbreed worden en mijn huis moest weg. Dus ik werd verplicht uitgekocht. En hoe ging dat toenertijd? Nou, ik kreeg heel veel geld voor mijn huis. Ja, ik kan niet anders zeggen. Dus uiteindelijk zijn we ermee akkoord gegaan. En ik ben er vanuit naar de tropen verhuisd. Nou, kijk eens aan. Vanuit waar belt u nu dan? Nee, uit Hattem. Oh. Dat zijn maar de tropen. Ik heb jaren in Suriname gewoond. Oh, kijk. Vandaar. Nou, Hattem klinkt ook tropisch hoor. Ik wil reageren op Avia en zo. Maar ook, ik heb een boek hier in huis van 1963. Dat heet Dode Lente van Rachel Carson. Toen werd het milieuprobleem al aangekaart. Ja, dus het is al van alle jaren, stelt u. Ja, ik bedoel, ik was een meisje van 15 toen ik dat boek kocht. Ja. Ik ben nu 73. En bedoelt u daar misschien ook een beetje mee te zeggen, er is misschien ook een nieuwe tijd dan aangebroken? Ja. Waarin er ook anders gekeken moet worden naar de agrarische sector? Ja, en ik koop zelf altijd biologisch eten. Ja. Dus ik vind, die boeren moeten een omslag maken. Dat ze uitgekocht worden, ja, vind ik een goed idee, maar wel op vrijwillige basis. He, ze zijn ook niet alleen maar het probleem van die stikstof, maar wel een groot probleem. Verder heb je het ook al gezegd, al het vlees gaat bijna naar het buitenland. Ik vind als men een omslag maakt naar de biologische boeren, dan hebben die beesten het beter, die zitten niet allemaal opgepropt. Ja. Daar zijn heel veel ziektes komen daaruit voort, is bekend. Moeten misschien ook onze positie als tweede landbouwexporteur van de wereld op willen moeten geven. Ja, precies. Waarom moet al dat vlees naar het buitenland? Ja, en waarom moet Nederland dat blijven produceren? Ja, precies. Daar moet een omslag in gemaakt worden. Ja, dus er moet ook op een andere manier geboerd worden vooral. We altijd al tegenwoordig. Hè? Maar je kan dat, nou oké, die Albert Heijn, of mag geen reclame maken, maar enzovoort, Jumbo, Huppel de Pup, die hebben die kiloknallers nu eindelijk weg, om dat wakker dier daar ontzettend zich mee bezighoudt. Hè? Dus wij moeten ook als consumenten omslag maken. Je hoeft niet iedere dag vlees te eten. Nee. Koop gewoon beter vlees. Het is een totaal pakket. Dus eigenlijk stelt u, Saskia, je moet als samenleving alles er ook aan willen doen. Dus als consument ook je verantwoordelijkheid nemen. En niet alleen maar naar de agrarische sector gaan wijzen en zeggen, jullie hebben de verantwoordelijkheid. Ja, dat vind ik. Ik heb nog een vraag over dat uitkopen van uw eigen huis. Ja. U heeft daar mooi in een tijd van kunnen wonen in de tropen. Heeft u er lang over na moeten denken toenertijd? Want ik kan me ook voorstellen dat je iets achterlaat. Ik was verplicht om dat huis te verkopen. Want die dijk moest verzwaard vanwege de rivier. Ik woonde aan de Waal. Ja. Dus dat was puur voor de veiligheid. Toen is heel ons land. Er moest ruimte gemaakt worden voor de rivier. Met al die dijkverzwaringen aan de slag gegaan. Ja. Dat op heden. Ja. Bent u nog wel eens terug geweest daar? In Suriname niet, maar ik heb wel altijd nog heel veel contact. En bij de plek waar uw oude huis stond? Jawel, het was heel raar. Ja? Ja, ik ben naar de oude buren gegaan die gewoon op de dijk woonden. Die mochten blijven wonen, dat was wel heel raar. Toen heb ik ook aan de Waal gezeten, je hebt daar van die wielen. Hè, dat zijn van die, zeg maar, meertjes eigenlijk. Ja. Die dan over kunnen lopen als, het, ja, als de rivier buiten. Ja. En toen ben ik met een vriendin die in Gorinchem had gewoond. Mm-hmm. De hele buurt weer gaan verkennen. Ja, en dat deed me toch wel veel eigenlijk. Ja, heel raar als je huis er niet meer is. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En maar goed, de buren waren er nog wel, want die woonden op de dijk. Aan één kant. En aan mijn kant moest verzwaard binnen de dijk. Nou goed, dus ik denk dat u ook wel een goed punt aanhaalt. Het is natuurlijk ook nogal wat om uitgekocht te worden. Bij u was het verplicht. U zegt, nou, kon een mooi bestaan ergens achter anderen opbouwen. Ja. Ik denk ook goed dat we dat ook moeten meenemen als we het hebben over het uitkopen van boeren. Dat we daar niet. Het is ook je levenswerk. Ja, dat was ook met de dijkverzwaring. Ja. Maar ik ben ik vond het. In een eerste instantie vind je dat niet leuk. Maar er kwam een gelegenheid dat ik opeens naar Suriname kon. Nou ja, dat was een mooi gedoe. Nou, en nu weer terug in Hattem. Dank u wel dat u belde. Oké. En een fijne ochtend, Saskia. Dan, succes met het programma. Merci. Oké. Okay. Nancy laat weten, Saskia maakt alles weer goed. Mijn bloeddruk zakt weer tot normale proporties. Een lachend poppetje. Een ervaringsdeskundige. Jorrit Vole zegt, Saskia komt heel bewust, milieubewust over. En Jan Noren zegt, een probleem gaat over natuur, biodiversiteit. De meest efficiënte boeren ter wereld laten stoppen, laat het klimaatprobleem wereldwijd vergroten, juist. En Roy zegt in Radio 1-app, we hebben juist meer boeren nodig. We moeten af van intensieve landbouw en naar kleinschalige en circulaire bedrijven. Hoe denk jij daarover? Deel je mening via 0800-1121 of een appje in de Radio 1-app. Crystallize van The XX op NPO Radio 1. Het is bijna 6:10. Dit is de extra vroege ochtendshow. We hebben het over uitkopen van boeren. Wat vind je dat noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen? Je gaat er vandaag veel meer over horen in het nieuws. Via 0800-1121 of de F van Radio 1 mag je je mening geven. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Frank van der Laar laat in ieder geval weten: het weghalen van de boeren zou ongelooflijk zonde zijn. Zo krijgen we alleen maar meer uit het buitenland, waar we überhaupt niet weten van weten hoe daar de arbeidsomstandigheden dan weer bijvoorbeeld weer zijn. En Jan Noren zegt: geen zuivel exporteren, dan ook geen koffie en chocolade importeren, bijvoorbeeld. Ik ben benieuwd wie je erover denkt. Gebeld heeft ook Henk. Henk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel het maar, hoe denkt u erover? Ja, ik heb het idee dat het een deelprobleem is. En dat we het milieuprobleem niet op zullen lossen door allerlei deelproblemen zomaar lukraak aan te pakken. Want daar lijkt het al op. We zitten met één enorm probleem en dat is een enorm grote bevolking. Zowel op landelijk als op wereldniveau. En dat is eigenlijk het probleem waar eigenlijk alle andere problemen uit ontstaan. U zegt eigenlijk veel mensen op aarde, veel voedsel nodig. Bijvoorbeeld. En dat zal steeds op allerlei kunstmatige manieren gedaan moeten worden. Er zullen allerlei trucs verzonnen moeten worden om grote hoeveelheden voedsel te produceren. Want we zullen het anders niet halen. Mm-hmm. En daar is door de Club van Rome in de 70e jaren van de vorige eeuw al op gewezen. En daar hebben we nog steeds niks van geleerd. En de enige die dus op dit moment de vinger aan de pols houdt, dat is Attenborough, die daar David Attenborough, ja. Die dat signaleert. En U stelt al dat in de jaren 70 hebben we het er al over gehad, over dat die bevolking niet moet groeien eigenlijk. Dat een evenwicht moet zijn tussen de grondstoffen die er zijn en de groei van de bevolking. Nou, dat evenwicht is wel weg, kunnen we met elkaar vaststellen. Ja, toen dat speelde en even daarvoor zaten we nog met 11 miljoen. En dat is lang geleden hier in Nederland. En op wereldniveau is het nog erger. En als ik dan allerlei oplossingen hoor over... Dan is de ene oplossing die veroorzaakt weer nieuwe problemen. Dat het neemt ruimte in. Het milieuprobleem wordt over het algemeen niet door opgelost. Hè? Want als we dus alleen al kijken naar die... De buis gaat... Er is een overstroming en we kunnen het water wel even tegenhouden, maar het komt op een gegeven moment ergens anders er wel weer uit. Bijvoorbeeld. Ja. En we hebben energie nodig, dus er komen zonneparken. Maar die nemen ook zoveel land in beslag. Ja. Dat daar groeit geen boom en daar is geen natuur. En als je in Afrika ziet hoe ze dat doen, dat zijn enorme gebieden. Nee, dat snap ik. Ik hoor ook wel wat je zegt, Henk. Maar we moeten ook wel, denk ik, naar Nederland durven blijven kijken. Ja, maar dat lost allemaal niks op, op deze manier. Hè. We zitten met een fileprobleem. En als dat fileprobleem dat ontstaat omdat er gewoon te veel mensen zijn. Te veel auto's. En niet omdat er te weinig wegen zijn. En zo zitten we ook met de woningnood. Er moet steeds bijgebouwd worden. Maar waarom moet er bijgebouwd worden? Omdat er gewoon steeds meer mensen komen. En ja, het eind is zoek. Ja. Maar dat is natuurlijk ook wel, dat is ook wel een moeilijke opgave. Hoe kunnen we dan mensen stoppen nieuwe mensen laten maken? Nou, door ze in ieder geval bewust te maken van het probleem. Zo zijn we toch ook met het milieuprobleem bezig geweest. Mm-hmm. Dat was toch op een gegeven moment ook bij de meeste mensen gewoon buiten beeld. En ook dit. En als je dus nu ziet van de NCRV en de KRO, dan hebben we een programma van hoe leuk het is om een groot gezin te hebben. Ja. En dan zitten wordt geromantiseerd. Het wordt geromantiseerd. En dan zitten we ook nog met een... neem nou bijvoorbeeld de eurocommissaris. Mevrouw van der Leyen. Die dan op een gegeven moment dat New Green Deal presenteert. Mm-hmm. Ze heeft zelf 7 kinderen. Mm. Dus wil je op een gegeven moment je ecologische voetafdruk niet vergroten, dan zou je toch niet zoveel kinderen moeten nemen, want dan wordt het alleen maar erger. Ja, jij stelt eigenlijk op deze maandagochtend om 5 voor 6... wil je nou echt iets doen tegen het klimaat, dan neem je geen nieuwe kinderen meer in ieder geval. Dan moet je ervoor zorgen dat er op wereldniveau toch ergens een lichtje gaat branden. Dat willen we onze kinderen nog een toekomst geven. Ja. Dat we dan niet de hele wereld vol moeten proppen met mensen. Want dan lukt het niet meer. Hè? Als je nu al ziet in Afrika dat de leefgebieden voor de soorten zo ontzettend inklinken. En dan hoor je dan een oplossing van, ja, er maar moeten goed, daar meer boeren komen. Dit weekend kwam er natuurlijk nog wel het nieuws over die overbevolking. Nieuwe cijfers laten namelijk zien dat het aantal geboorten de eerste 6 maanden van dit jaar 6% hoger lag. Maar dat eigenlijk op de lange termijn de Nederlandse bevolking wel echt gaat afnemen door vergrijzing. Ja. Maar dan moeten we dat niet aan gaan vullen op andere manieren. Want dan hoor je ook nog van verhalen van politieke partijen die roepen van, ja, we moeten mensen uit het buitenland halen, want onze economie die heeft ze nodig. Ja, dan schiet er ook niets op. Ja, nou goed, demografen waarschuwen natuurlijk aan de andere kant wel dat krimp de belangrijkste verandering is van deze eeuw. En dat we daar vooral bang voor moeten zijn. Nou, ik ben er niet bang voor. We zullen dus in ieder geval laten we zeggen, het is een zuur appel waar we doorheen moeten bijten. En als we met z'n allen zo doorgaan en het klimaat wordt steeds erger, dan is er voor niemand meer een leefmilieu. Nee, als je nu al hoort dat er in India af en toe de temperatuur boven de 50 graden stijgt en flink boven de 50 graden stijgt. Bij 60 graden is het onleefbaar. Ja, nee, goed. Nee, dank u wel dat u belde. Ik wil namelijk nog even nog de ruimte geven aan een luisteraar om nog op te reageren. Henk ziet in ieder geval het probleem ook in de toename van de bevolkingen in de wereld. Dank je wel dat je belde, Henk. Fijne ochtend. Het moet overigens ook gevoed worden. Hè? We hebben die boeren dan ook weer hard nodig. Ja, nee, duidelijk. Dank je wel dat je belde. Uitstekend. En een fijne ochtend nog. Want ik wil nog even naar Piet deze ochtend. Piet, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denkt u erover? Ja, ik wilde vooral even reageren op als landbouwgrond vrijkomt, dat dan het onderhoud veel geld kost. Daar ben ik het helemaal niet mee eens, want daar ontwikkelt zich vanzelf nieuwe natuur. Daar ontwikkelen zich ruigtes. Die ruigtes die zijn geschikt voor insecten, die zijn geschikt voor kleine zoogdieren. Ja. Die zijn geschikt voor vogels. Die kunnen, het geeft broedmogelijkheid, het geeft voedselmogelijkheid. En wat in Nederland veel te veel gebeurt, we beheren de natuur kapot. Het beste beheer is volgens mij niks doen. Want de natuur die neemt zelf wel weer bezit van die grond. U heeft het gevoel dat in uw gedachten. Je kunt het ook gedeeltelijk doen. Ik ben zelf lid van een kleine natuurorganisatie. Wij kopen gewoon op. En wat wij dan doen, wij laten die inderdaad op deze manier van gedeelte verrijgen. Het zijn vooral weilanden die wij kopen. Die weilanden worden ieder jaar gerooid. Daardoor worden ze voedselarmer. En als ze voedselarmer worden, dan worden ze soortenrijker, dan worden ze kruidenrijker. Dan worden ze, het worden mooie bloemrijke graslanden. Mooi voor het toerisme. Bovendien, dat hooi is zeer geschikt, omdat het niet zo opjaagt de groei. Het is zeer geschikt voor paarden, maar ook voor koeien. En dus krijg je een veel mooier landschap. Mm-hmm. Dus laat maar opkopen die landbouwgronden. Ons land wordt alleen maar mooier en beter en soortrijker van. Goed voor de biodiversiteit. Ja, u stelt eigenlijk, het is niet zo dat er dan lege weilanden achterblijven, maar op die weilanden komt nieuwe natuur, nieuwe bos. En dat kan zomaar eens een andere natuur naar Nederland brengen ook nog. Ja, dat is zo. En nogmaals wat ik zeg, je kunt ook een gedeelte kun je in agrarisch gebruik houden, hè, wat wij zelf doen. Die hoor je ieder jaar. Die worden echt mooi. Dat wordt een zee van bloemen en van kleuren. Prachtig voor de mensen om te recreëren. Het landschap is toch van ons allemaal, zou ik zeggen. Daar moeten we allemaal van genieten. En dan hooi, dat kun je verkopen. En dan kost het dus niks. Het kan zelfs nog wat opbrengen. Dus laat maar komen. Laat maar komen. Nou, mooie laatste beller. Dankjewel dat je reageerde. En een fijne ochtend nog, Piet. Ja, goedemorgen. En u nog succes met de uitzending. Dank u wel. Nou, ik heb nog een minuut, dus dat gaat goed komen. Dank je wel. Oké, fijne maandag in ieder geval. Kijken nog heel even naar de Radio 1-app. Gerrit Bakker zegt hele wijze woorden van met name Adriaan... als de lach van de voormalige Waaldijkbewoner ook erg leuk. Nederlandse boeren lopen voorop qua milieu- en klimaatbewustzijn en efficiëntie. Mijn vader was rundveespecialist en wist alles van het boerenbedrijf. Je had, als hij het nog geleefd, dit een boeiend onderwerp gevonden om over te discussiëren. En daar denk ik graag eens met Adriaan gesproken. Mijn vader kwam veel in Denemarken en verder ook in Canada en de Verenigde Staten. Nou, dankjewel allemaal voor het reageren deze ochtend weer. Morgen tussen 4 en 6 een nieuwe editie van Gaan met nieuwe stellingen. Gaan we het onder andere hebben over de emancipatie van mannen. Ga morgen luisteren, zou ik zeggen. Nu op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. Geniet van de zon vandaag en een fijne maandag alvast. NPO Radio 1. 6 uur.